هلال Modanın bilinç dışı. Modanın kültürel tarihi ve güncel refleksleri. Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı. World, the time has come to push the button. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Bu hafta normativite ve moda yazarlığı üzerine disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bu haftaki konuğum Seda Yılmaz. Yılmaz, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun. London College of Fashion'da moda gazeteciliği eğitimi aldı. 2010-2013 yılları arasında da Elle dergisi moda haberleri editörlüğünü yürüttü. Yazıları Vogue, Guardian, Beş Harfliler ve Cumhuriyet Pazar gibi çeşitli yayınlarda da yer aldı. 2020 yılında Giysiler Ne Anlatır başlıklı bir kitabı yayınlandı. Mundi tarafından yayınlandı bu kitap. Ve kendisine dönüyorum şu an. Seda, hoş geldin. Hoş buldum. Sefalar getirdin. Ben sen geldiğin için özellikle çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben her hafta programın başında o haftanın içeriğiyle ilgili ikonik bir ifadeye yer veriyorum. Bu haftaki ifademize ben senin kitabında rastladım. Benim de ileriki programlardan birinde kendisine uzun uzadıya yer vermek istediğim sevgili Sevgi Soysal'ın 1976 yılında BBC Türkçe Radyosu'na yaptığı konuşmasından olduğunu belirtmişsin bu cümlelerin. Şöyle demiş kendisi. Londra'da, Ankara'da, İstanbul'da ya da Zap suyunun yanı başında, nerede olursa olsun kadınları birbirine ortak eden tek bir şey vardır, hayat. Bugün öncelikle modanın giyim tanımından yola çıkacağız. Giyimi toplumda birlikte yaşama mekanizmasını etkileyen bir unsur olarak nasıl içselleştirdiğimize, bu aşamalarda moda yaratımını nasıl etkileyebileceğine ve de bu süreçte moda yazarlığının etkisine, değerine ve derinliğine değinip disiplinler arası bir sohbet edeceğiz. Bireylerin giyinme ve soyunma, giyinme ve çıplaklıkla farklı ilişkileri var. Giyimle olan ilişkinin bireysel kökenleri, kişinin ait olduğu toplum veya topluluğa da bağlı diyebiliriz aslında. Bu özellikle kültürler arası deneyimler yoluyla görünür hale geliyor. Örneğin, bir İskandinav ülkesinden bir kişinin Fransız veya İtalyan halka açık yüzme havuzunu kullanması veya tam tersi, her ikisinin de çıplak vücudun ne zaman saklanması gerektiği konusundaki algılarını zorlayacaktır elbette ki. Burada kişiler toplumsal normları, kuralları ve yasaları nasıl kendisine ait hale getirir ya da getirmez? Psikanalitik bakış açısından bu soru bir paradoks ortaya çıkarır. Çünkü birey öncelikle bir dereceye kadar toplumsal olanla bağdaşmayan ilkeleri izleyebilir. İstenmeyen veya onaylanmayan dürtüler yüceltilerek veya baskılanarak toplumla uyumlanmak için bir tür dönüşüme uğratılır. Uygarlığın Huzursuzluğu başlıklı kitabında Freud giysinin gizleme işlevine değinmiştir ve giysi parçasının birincil amaçlarından biri gerçekten de vücudu ve özellikle cinsel organları gizlemektir. Freud uygarlıkla birlikte gelen bedenin aşamalı olarak gizlenmesine değiniyor. Yani uygarlığın içerisinde gelen bu bedeni gizleme ve bunun tedricen olmasına değiniyor. Bedeni gizleme işlevi uygarlığın gelişmesinde giysiye de özel bir rol veriyor. Dolayısıyla bu giyime ilişkin kural ve geleneklerimiz hem bir baskı biçiminin içselleştirilmesi hem de toplumdaki belirli bir baskı yaklaşımı olarak anlaşılabiliyor. Gerçekten de aynı toplumda birlikte yaşayan bireylerin bireysel dürtülerle toplumun talepleri arasındaki boşluğa aynı yanıtları paylaşma eğiliminde olacakları anlamında toplu baskıdan veya toplumsal baskıdan söz edilebilir. Özne toplumsal normlar tarafından biçimlendirildiği kadar onları biçimlendirmektedir de. Ancak ne bireysel ne de toplumsal içerilen karmaşık bu döngüsel süreçlerin pek de farkında değildir kendisi bunları yaparken. Ve ben de bu aşamada sana şöyle bir soru sormak istiyorum, birkaç soru daha doğrusu. Böylesi karmaşık, psişik ve toplumsal mekanizmalar bilinç veya bilinç dışı düzeyinde giysi ve giyinme işlevini, bununla alakalı toplumsal normativiteyi karşılıklı olarak etkiliyor ve birbirlerini değiştiriyorlarsa, bu konuda yazan, çizen ve bir düşünür olarak bloglar, dergiler yani basılı yayınlar ve üretilen imajlar hakkında sen ne düşünüyorsun ve onları nasıl görüyor, genel manada nasıl yorumluyorsun merak ediyorum ve bu aslında birazcık da şu soru demek gibi geliyor bana. Moda yazarının niteliği ve işlevi nedir? Nerede olmalıdır moda yazarının kendisi, ne aşamada olmalıdır yani ne derecede etkiliyor olmalıdır, nerede durmalıdır ve hani Türkiye'yi bu anlamda sen nerede görüyorsun? Bunu aslında modanın ve yani bütün teknolojiden ayrı düşünemiyorum. Yani dijitalleşmeden öncesi ve sonrası gibi. Çünkü ben analog dünyayı da yaşamış, o dijitalleşme geçişini de yaşamış bir aslında moda üzerine yazan ve düşünen biriyim. Analog dünyada modayla kitlelerin kurduğu ilişki bambaşkaydı. Çünkü o zaman bu kadar hızlı bilgiye ulaşamadığımız için bazı moda otoritelerinin verdiği bilgiler doğrultusunda işte bunlar basılı yayınlar, çeşitli gazeteler, buralarda çıkan aslında moda haberleriyle kitleler modadan haberdar oluyordu. Dijitalleşme bize çok büyük bir geniş bir moda alanı açtı aslında. Bir evrenin içine attı bizi ve modanın kitleselleşmesi de bununla birlikte geldi. Yani moda daha fazla her zaman hayatımızdaydı. Yani tarihler boyunca biz modadan söz ediyoruz tabii ki de, modanın doğuşu yakın bir tarihe tekabül etmiyor ama daha çok insanı içine alan ve daha çok insana cazip gelen bir alan olmaya başladı moda. Bu da tabii işte dijitalleşmenin açtığı kapılar, o modanın kulesinin tepesinde kimsenin erişemediği, işte lüks denince herkesin wow dediği böyle hani böyle çok uzak ve erişilemez algı, ki düşünürsek tarihsel olarak mesela hot couture tasarımcılarının hep böyle tarihte anlatılması neredeyse böyle bir masal kahramanı gibiler. Tüketicileriyle kurduğu ilişkiler öyle. Dijitalleşme o evreni aslında bambaşka bir şekle soktu. O evren bambaşka bir şekle sokulunca da moda yazarları, moda editörleri, modayı üreten kreatifler tek otorite olmaktan çıktılar ve onların kapalı dünyası aslında herkese açıldı. Çünkü işte biz hepsinin Instagram'da ne yaptığını görebiliyoruz. Çok güzel oldu. Kesinlikle çok güzel oldu. Yani işte moda demokratikleşti denilen şey. Onu yaşadık. Halen yaşıyoruz. Evet. Ve bugün işte TikTok'taki içerik üreticilerinden influencerlara kadar çok geniş bir yelpazede biz modaya dair içerikle karşılaşıyoruz. Hani benim için şöyle bir şey var, moda yazarı ne yapmalı ve moda yazarının niteliği ne olmalıdır da, özellikle günümüz için söyleyeceğim bunu yani. Bir taraftan da bu açılma ve demokratikleşme aslında şeyi getirdi, çok olma hali. Yani her şeyin çok fazlası, çok fazla bilgi, çok fazla giysi, çok fazla tüketim ve bir taraftan bu çok fazla halinin hepimize bir bıkkınlık verdiğini de düşünüyorum. Dolayısıyla moda üzerine yazan, düşünen, üreten kişilerin biraz belki günümüzde modanın sadece tüketmekle ilgili bir şey olmadığını tekrar anlatmak. Yani modanın yaratıcılıkla ilgili olduğunu, modanın giysilerle, giydiklerimizle ama giydiklerimizin değeri, kıymeti, onlara önem vermek, onlara iyi bakmak, onları onarmak, onları paylaşmak, yani annenden bir şey almak, arkadaşına bir şey vermek gibi böyle çok basit düzeyde aslında sadece tüketime dayalı olmayan bir modanın varlığını insanlara hatırlatmak. Ki aslında yani hani gerçekte moda tabii ki de hep tüketimle ilgiliydi ama bu denli tüketmek üzerine, sadece tüketmek vurgusu bence çok son işte bu demokratikleşme ve dijitalleşmeyle daha hızlanan bir sürecin içindeyiz biz. Normlar konusu ve normativite konusu aslında bunun üzerine düşünüyorum. Çünkü toplumsal norm dediğimiz şey zaten insanı, toplumları, kitleleri biraz hizaya sokma aracı olarak görüyorum. Yani her türlü toplumsal normun böyle bir rolü var. Modada bu normların bir yere kadar taşıyıcısı. Yani şu anlamda en belirgin olan norm üzerinden gidecek olursak, benim de aslında bu işlere başladığımdan beri hep kafa yorduğum beden üzerine normlar. Yani modanın çok son 10 yılda değişen, yani ondan öncesinde dayattığı, iletişim kurduğu bir beden tipi var. Ve bu beden tipi bir aslında normu temsil ediyor. Yani diyor ki moda bize, ben zayıf, beyaz, hiçbir kusuru olmayan kişiler dışındakileri temsil etmeyi reddediyorum dedi bize hep moda. Biz zannettik ki böyle olmalı. Yani zaten moda böyle geldi, böyle de gider gibi bir düşüncedeydik bence. Ta ki işte bence yine burada dijitalleşmenin iyi tarafıyla karşı karşıyayız. Orada farklı beden tipleri, farklı normun dışında, işte norm dediği normal olanın dışında, hı hı, normal kabul edilenin dışında ki bedenleri aslında modayla birleştiğini, bir araya geldiğini görmeye başladık. Ha, bu birazcık tabii ki de mücadeleyle oldu. İşte beden olumlama hareketinin mücadelesi ayrı, feminist hareketin yükselişi ayrı. Hı hı. Farklı mücadeleler oraya getirdi modayı. O bir yani... Tamamen kapsayıcı olduğunu asla iddia etmeyeceğim ama daha kapsayıcı olma yolunda. İşte engelli bedenleri, LGBTİ bedenleri, farklı bedenlerin temsiliyet alanı açılması. Hı-hı. İşte benim dergiciliğe ilk başladığım yıllarda hep bunu söylüyorum. Yani Kate Moss ve onun temsil ettiği tip... Çok uzun yıllar moda dünyasını domine eden bir şey oldu. Yani moda dergileri de o anlamda, moda çekimleri de, hani o imajlar nasıl normu üretiyor dersek, işte o şekilde hep o zayıf beden, beyaz beden. Şimdi son 10 yılda moda ne kadar ırkçı olduğuyla yüzleşiyor. Moda ne kadar sadece beyaz, yani sonuçta hani biz Batı ve Amerika'daki temsiliyetten söz edecek olursak, onların bu piyasayı domine etmesinden ötürü şimdi konuşuluyor. Hani ne kadar farklılıklara kapalı bir alan olduğu, ne kadar kendi içinde kapalı olduğu. İşte aslında yine başta söylediğim şeye geri dönünce moda o açılıp daha fazla insanı içeriye davet etmiş oldu. Yani o kapalı alan biraz açıldı. Evet, birazcık da işte o büyü bozulunca, büyünün bozulmasıyla beraber aslında çok farklı renkliliklerle ve çeşitliliklerle karşılaşmış olduk. Biraz büyü bozumu yarattı dijital medya galiba. Bence bu da süper hoş bir şey. Bence de. Fark etmeden belki oldu bu ama gerçekten de olumlu etkilerinden birisi. Ben birazcık şu tarafa da kaymak istiyorum ve sana şöyle bir soru soracağım ama öncesinde biraz bahsetmek istediğim şeyler var. Yine toplumsal normları şekillendiren bir diğer güncel mesele de küresel iklim krizi. Konuya dair yayılan tüm bilimsel veriler de aslında tıpkı nasıl giyineceğimizi etkileyen diğer tüm kültürel ve politik bilinç veya bilinç dışı seviyesinde giyimi belirleyen veriler gibi moda sektörünü etkiledi. Fakat yapılan araştırmalarda sürdürülebilir modanın zihinlerde ve basılı dijital yayınlarda marka stratejilerine girmesine karşın tüketici davranışlarını henüz etkilemediğini, tüketicilerin bu yönde alışveriş yapmaktan uzak durduğunu görüyoruz. Yani yine benzer şekilde cinsiyetsiz, unisex, normativiteden bağımsız tasarımlar, giyim seçeneği sunma konusunda basılı ve dijital marka stratejisi evrenine girmiş görünse de bunlar ne bir tür politik ve hukuki bir ilerlemenin ne de patriyarkaya karşı elde edilmiş feminist bir zaferin işareti ne yazık ki olmadı henüz. Bu tür dönüşümlere ana akım moda dergilerinin ön ayak olması bir fantezi belki de. Ancak kendi içimizden komşunun sesi gibi tanıdık gelen bloggerlar ve belki bu kişiler umut vaat edebilir mi? Örneğin bir Vogue'da göremeyeceğimiz ama misal Man Repeller'ı, yani Türkçe'ye şöyle çevirecek olursak hani erkek kaçıran olarak isminde bir blog kuran ve moda ile otantik, özgün bir ilişki kurabileceğini gösteren bloggerlardan biri olarak, neyi öne çıkaracağı tamamen kendi iradesine bağlı kişilerden biri olarak, mesela diyelim Leandra Medin Cohen'in paylaşımlarında görebileceğimiz markalar ve ürünler olabiliyor. Ana akımın tüm samimiyetle kucak açmadığını düşündürten, zihinlere yerleşebilen, ancak kişilerin iradesiyle aksiyona geçip bir seçim yapması gerektiğinde atıl kalan bu gibi alanlar senin için ne ifade ediyor ve sence moda yazarları, araştırmacılar ve eleştirmenler bu anlamda derinliğe sahip olabildiler mi ve ne yapmalı genel olarak bu birazcık daha etik alanlarla ilgili? Şöyle cevap vereceğim. Şimdi mesela moda aslında tarihsel referansları olsa da güncel olanı takip eden ve güncel olanı yansıtan, güncel olanla el ele hareket eden bir alan. Modadan söz ettiğimizde işte son yıllarda bütün bu feminist hareketin, LGBTİ hareketinin, ırkçılık karşıtı hareketlerin, aynı şekilde iklim kriziyle alakalı meselelerin ne kadar güncel olduğunu düşünürsek aslında bunların hepsinin moda ile kesişmesi çok doğal bir süreç. Moda tek başına bunları dönüştürüp değiştirecek bir güçte değil. Çünkü şöyle, bunlar aslında karşılıklı ilişki içindeler. Moda bütün bu alanları, bütün bu toplumsal hareketleri araçsallaştıran da bir yanı var. Ama bir taraftan da kitleselleştiren ve ana akımlaştıran bir yanı var. Şimdi kitleselleştirme ve ana akımlaştırmanın olumlu ve olumsuz tarafları var. Yani olumlu tarafı nedir? Belki 10 yıl, 15 yıl önce feminist demesi bir kadının kendine daha zorken ya da işte bunu böyle bir bundan kaçınırken, bugün herkesin sahiplenmek istediği bir şey haline gelmesi veyahut da işte ırkçılık karşıtı bir söz söyleme ihtiyacı duyması herkesin, ünlülerin. Evet, yani moda burada ne görevi görüyor? Aynı bir popüler kültür, müzik endüstrisi gibi popüler olan meseleleri alıyor ve kitlelere uygun hale getiriyor. Kitlelerin anlayabileceği bir dilde tercüme ediyor aslında. Moda bunu yapıyor. İşte bunu yaparken ama bir de olumsuz tarafı oluyor bunun. Bunların hepsi politik meseleler, politik mücadele gerektiren alanlar. Oradaki o politiklik vurgusu ortadan kalktığında meselelerin içi boşalabiliyor. Bir, bu tehlike doğuyor. İki, bence şöyle de bir riski doğuruyor. Haklar kazanılmış gibi. Yani LGBTİ hakları kazanıldı, kadın hakları kazanıldı. Çünkü olmuş bitmiş bir şeyden sonra. Oysa mücadele hep devam ediyor. Hiçbiri bitmedi. Bunların popüler dile tercümesi bazen işte o içerideki mücadelenin, direnişin ağırlığını hafifletebiliyor. Hmm. Kazanılmış, geçmiş, bitmiş gibi bir algı yaratabiliyor. Hani bir yine olumlu tarafına dönecek olursam, mesela genç kuşaklar daha farkında. Popüler basılı yayınları ya da o yayınların dijital işte Instagram'larını, TikTok'larını takip etseler de bu verilen bütün mücadelelerin daha farkındalar. böyle bir fark var yani arada böyle bir şey. Hı hı. Yani aslında genel olarak sende işin aslında modanın bir deşifrasyon sistemi olduğundan bahsettin ve her şey gibi olumlu ve olumsuz tarafları olduğunu söyledin. Hep bunu akılda tutmakta sanırım gerçekten bir fayda var. Şimdi ben son soruya doğru giderken çok ufak bu Kara Cuma indirimlerinden, Kara Cuma alışveriş çılgınlığından biraz bahsedeceğim. Sonra son soruyla bitime doğru yaklaşıyoruz. Şöyle Kara Cuma indirimlerinin ardından görüntülere yansıyan çılgın kaotik alışveriş davranışına bakacak olursak, mesela büyük indirimler, sakin veya kendi halinde bir zihni ani ve renkli uyaranlar biçiminde bizleri evde, metroda, sokakta her yerde yakalıyor aslında. Yani hani bu flaşlarla birlikte hani olağanüstü bir indirim var mesajı sürekli her yerde var. Duygu, düşünce ve davranış süreçlerine dışarıdan bakıp içgörü ve bilinç dışı mevhumunu belki uzak olmayan kişiler bu bombardımanı bir nevi kendi içlerinde anlamlandırıp süzgeçten geçirip birazcık belki bilinçte geriye itebiliyorlar ya da hani bunu hani direkt bir davranışa dönüştürmüyorlar. Fakat bu anlamda derinlemesine bakamayan ya da bakmak istemeyen kişiler için de bu gerçekten fiyat kalite açısından baktığımızda değecek bir indirimin olduğuna inandırıyor insanları bu reklamlar gerçekten. Üstelik bu dönemde yapılan alışverişlerin büyük bir kısmının uzun vadede ya yüzüne bakılmadığına ya da atıldığına değinen veriler olması da işin cabası. Büyük bir çöplük oluyor aslında hani bu indirimlerin sonunda olan şey. Gerçekten bir tür taarruzla harekete geçip kaçırılmaması gereken bir şey sadece kıyafetlerin safi kendisi olabilir mi? Hani orada yani koştukları şey sadece kıyafet için mi hani diye düşündürttü beni gördüğüm zaman. Hep düşünüyordum zaten bu görüntüleri görünce. Ama aslında ben öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü aslında aynaya her baktığımızda aynadaki gerçek imajımız ve fantezilerimizdeki ideal görüntümüze yaklaşamadığımızdan ve olamadığımızdan dolayı o kişiyi ona yaklaşmak ve o kişiyi idealize ettiğimiz reprezentasyonlara ve temsillere ulaşmak için aslında bir kropu gidip işte alıyoruz ya da o kropun peşinden koşuyoruz. Bu başka bir şey de olabilir hani krop diye hani özelinde bir şey söylemek istemiyorum tabii ki ama galiba aynadaki gerçek imajımız o fantezimizdeki ideal görüntümüze yaklaşmadığı için aslında bir fantezi bu. Yani nihayetinde peşinden koşulan şey bir fantezi yani dedirtiyor bana ve bizi üstelik bu fantezilerimizi süsleyen de o ulaşmaya çalıştığımız ideal görüntünün tıpkı hani altından geçmesi imkansız bir gökkuşağı gibi hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir şeyken yani aklımızdaki ideal görüntümüze aslında hiçbir zaman ulaşamayacağız. Çünkü hayat devam ettiği müddetçe değişeceğiz ve değişmek isteyeceğiz. Dolayısıyla işin ekonomi politiğine de girecek olursak ben şunu sormak istiyorum sürdürülebilirlik açısından. Örneğin kendi çiftliklerinde yetişen koyunların yünleriyle uzun uzadıya yani yıllarca üzerimizden çıkartamayacağımız silikonsuz, poliüretansız, plastiksiz kumaşlarla tamamen döngüsel ve sürdürülebilir markalar yani tasarımlar yaratan markalar var. Bunlardan birisi Danimarka'da ama galiba şöyle bir sonuca varıyoruz. Bireye, toplumsallığa, kadına, çocuğa, hayvanlara ve galiba ekolojiye değer katan tüm hakların bir şekilde korunduğu ülkelerde bu tür üretimlerin çoktandır tüketicilerin gözdesi haline gelebildiğini görüyoruz bu neoliberal politikaların ardından geldiğimiz noktada. Ama tüm bu hakların bir şekilde hala elde edilmediği ve mücadelesinin sürdüğü hatta bir nevi idiş edildiği yönetimlerde de indirim çılgınlığının davranışı bir anlamda sanki bu şekilde yansıyor gibi bir genelleme yapabilir miyiz bilmiyorum ama bana biraz bunlarla ilgili gibi geliyor ve hani insanlar bulamadıkları kıymeti ve değeri bir şekilde oradan mı almaya yüklenmeye çalışıyorlar? Çünkü hani çok aslında biri olmak, aklımızdaki biri olmak, yani bir kıyafeti alıp o kişi olmak o kadar hızlıca ve ucuza yapacağımız bir şey ki, hani çok cezbedici bir yol aslında. O, ben de sana şu soruyu sormak istiyorum. Bütün bu benim bahsettiğim bu bütüne sen uzaktan baktığın zaman Seda Yılmaz olarak ne düşünüyorsun ve bu bütündeki imkanlar, imkansızlıklara dair düşünce ve duyguların neler? Bütüne baktığımda aslında benim en çok dikkatimi çeken şey eşitsizlik. Yani bu eşitsizliği de bir taraftan mesela biz daha az ve daha yavaş tüketmemiz gerektiğine dair yazar, yani moda yazan kişiler olarak bunun bilincindeyiz. Tüketicileri bu şekilde, bu yönde bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve bence onlar da daha çok bilincinde. Fakat ama yani böyle şöyle bir ikilemde kalıyoruz. Bunun doğru olduğunu bilsek de mesela bir bakıyoruz, bir haber görüyoruz. Avrupa'nın plastik atıkları Adana'da bir yerde çıkıyor. Başka bir haber görüyoruz. Avrupa'nın ve Amerika'da istenmeyen, bağışlanan kıyafetler Gana'da, deniz, okyanusun kenarında giysi çöpü olarak ekolojinin ortasında böyle duruyor. Veyahut da işte Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na gelen kişilerin özel jetleriyle geldiklerini öğreniyoruz. Dolayısıyla ben bu tür ikiyüzlü diyeceğim politikaların bireysel olarak insanları eylemsizliğe ettiğini düşünüyorum. Evet, değiştirecek gücümüz olduğunu biliyoruz ama şöyle diyoruz bence, ne anlamı var? Çünkü İngiltere'de biri plastiklerini ayırıyor ve sonra haberlerde görüyor ki o plastikler Adana'ya gelmiş. Ne anlamı var? Gerçekten bence bu soru. Bir taraftan da en yakıcı meselelerden biri bence konuşulması gereken, kıyafetlerimizi üretenlerin hangi şartlarda ürettikleri. Pandemi buna ışık tutması açısından önemli bir dönemdi. Yani moda ile alakalı çalışan akademisyenlerden gazetecilere pek çok kişi bu konuya dikkat çekti. Markaların üzerinde baskı oluşturdu. Verdikleri siparişleri iptal etmemeleri için. Özellikle hızlı moda markalarından bahsediyorum. Tabii ki de başka ülkelerde ürettiren. İşte bu noktada Bangladeş çok mağdur kalmıştı. Bu hafta Business of Fashion'da bir makale yayınlandı. Dhaka'ya gidip Bangladeş'te Dhaka'dan bildirmişler bu haberi de. Tekstil işçilerinin durumu pandemide olduğundan daha kötüymüş maalesef. Neden? Hayat pahalılığı, her yerde olduğu gibi enflasyonun yükseliyor olması ve et ve balık alamıyoruz, çocuklarımızın kitaplarını alamıyoruz diyorlar. Ve bu kişiler, yani tabii ki de biliyoruz ki ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor tekstil işçileri. Ucuz emek gücü olarak görüldükleri için arkada böyle bir üretim eşitsizliği var. Yani çok çok parçalı bir eşitsizlikler yumağının içindeyiz. Dolayısıyla sürdürülebilirliğe yapısal çözümler üretilmedikçe bireysel olarak yaptıklarımız bence çok, yani çok bireysel eylemi zorlaştırıyor yapısal çözüm üretilmemesi, öyle söyleyeyim. Evet, daha sistematik, daha birlikte ve daha yapısal çözümler kurup bunu da sürdürülebilir hale getirip belki o anlamda bireylere odaklanmaya başlamalıyız. Ama ilk önce yapısal ve birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistem yaratmaktan bahsediyorsun. Ben de aslında sana hak veriyorum bu konuda. Bu haftalık bizden bu kadar. Seda, geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür Teknik ederim. Masada Feryal Hanım'a çok teşekkür ederiz. Açık Radyo dinleyicileri ve sevgili müşterekler, herkese iyi akşamlar. İki hafta sonra aynı gün ve saatte görüşmek üzere.